listopada, Centrum Kultury Jazzowia w Gliwicach. I gość trójki sprzed tygodnia, Michał Barański, tym razem w duecie. Tak, Michał Barański będzie grał z Szacharem Elnatanem. Następnie solo wystąpi Nils Peter Molberg, z którym miałem zaszczyt dwa lata temu niewydaną jeszcze płytę do tej pory nagrać. Mam nadzieję, że to ujrzy światło dzienne za jakiś czas. 3 listopada mamy koncert Kai na jazzową w Bytomiu. 4 listopada no jest jedna z takich pereł festiwalu. Tak, bo to są dwa koncerty jednego dnia, o dwóch porach różnych. Tak, dlatego, że jeśli mieliśmy wykonawcę takiego bardzo znanego, to dla odmiany on na ogół był bardzo drogi i zdecydowaliśmy się zrobić mu dwa koncerty jednego dnia, wychodząc z założenia, że to płacimy tyle samo. I tutaj Daniela Perez, John Patetucci i Adam Cruz grają dwa koncerty, jeden 18.30, drugi 21.00. Mhm. Wszystkie koncerty generalnie zaczynają się o godzinie 18.30, a jeśli są drugie koncerty, to zaczynają się o 21.00. No i potem z Gliwic przenosimy się do Raciborza kilka dni później, czyli 7 listopada, i to też bardzo ważne wydarzenie w programie tegorocznego festiwalu. Tak, całkowicie klasyczny koncert orkiestry Auxomorka-Mosia, orkiestry miasta Tychy. Ja miałem też zaszczyt pracować z orkiestrą w dwóch projektach i to jest wielka przyjemność i naprawdę wydarzenie, ponieważ to jest świetna orkiestra, świetny dyrygent, bardzo otwarty na rzeczywistość, otwarty na muzykę. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z bardzo dobrym koncertem. Ale ty wiesz, co zagra Auxo tego wieczoru? Czy to jeszcze jest jakaś... Jak to wygląda? Oni przygotowują koncert. Ja nie wiem, co oni zagrają. Wiem, że moja jedyna wskazówka to było, że ma być to w 100% muzyka klasyczna. Ale niekoniecznie taka la klasyczna. Niekoniecznie te największe przeboje muzyki klasycznej. Dokładnie. A co ustali Marek, no to zobaczymy. To 7 listopada, a 9 z kolei w Tarnowskich Górach mamy spotkanie rodzinne. Tak. W pierwszej części występuje Irek Głyk z bardzo mocnym składem i to jest jego projekt, a na basie gra Kinga Głyk, czyli córka Irka. Mm-hmm. No ja miałem ileś lat temu koncepcję zrobienia festiwalu, gdzie będą grały same rodziny. No póki co to się nie udało, ale słabość zawsze była. No i na bazie tej słabości teraz występuje Irek z Kingą. W drugiej części koncertu znakomity zespół ze sceny bruklińskiej, czyli nowojorskiej sceny bruklińskiej, Immanuel Wilkins Quartet. Ja myślę, że to będzie fantastyczny koncert. Mm-hmm. I znów Gliwice, szczególny dzień, 11 listopada. To nasze święto niepodległości. No i koncert przygotowany w programie też szczególny, widzę. No tak, ponieważ wszystkie koncerty gliwickie odbywają się w Jazowi na rynku w Gliwicach, mm-hmm. a ten jeden, jedyny koncert odbywa się w Teatrze Muzycznym. No i gość jest szczególny, Ewa Bem. Ewa Bem z Andrzejem Jagodzińskim. Jesteśmy zachwyceni, że pani Ewa znowu będzie w Gliwicach. To jest koncert 11 listopada, no i potem też są kolejne daty. 13 to znowu są Tarnowskie Góry i ta wasza data konkretna początku koncertów 18.30. Tak, i tam gra Gabi Blacha z 10-osobowym zespołem, a w drugiej części występuje 4-osobowy chór bułgarski Ewa Quartet. Myślimy, że to może być bardzo dobry dzień. Zespoły są mniej znane, ale zdecydowałem się zrobić taki dzień w Pałacu w Rybnej w Tarnowskich Górach. Potem znów Centrum Kultury w Gliwicach, Jazowia, czy Jazowia, jak kto woli. I mamy zestaw też międzynarodowy, bo zespół najpierw włosko-amerykański, tak? Tak, tak. Emiliano Dauria to jest lider Włoch, który zresztą przeprowadził się w tej chwili do Nowego Jorku na 2 lata. Z drugą, jakby to powiedzieć, frakcją brooklińską, wydaje mi się, z tego samego środowiska, co Immanuel Wilkins. No i to się nazywa Emiliano Dauria Brooklyn Band. Mm-hmm. A drugi koncert to już polskie klasyki, piosenki. Monika Bożym-Zasowskim. Jeden z, jakby to powiedzieć, jedna z moich ulubionych artystek. Ja mam generalnie parę takich osób, które z przyjemnością zapraszam więcej razy. W tym roku takich, nazwijmy to, wielorazowców jest dwóch. To jest Nils Peter Molvær 1 listopada i Monika Bożym 13 listopada. Mhm. Potem mamy też koncert 17 listopada Marcin Pater Trio naszego wspaniałego wibrafonisty. No i trio Billa Frizzella jako drugi koncert 17 listopada. No tak, tak. Ja żałuję trochę, że nie poprosiłem Billa o 2 koncerty, bo tam jest duże ciśnienie na ten koncert, na ten dzień koncertowy. No Marcin Pater to znakomity muzyk. Ja miałem się okazję przekonać, bo grałem z nim 2 razy. Raz grał na wibrafonie, raz na perkusji. No a Bill Frisell, no to legenda, jak wiemy. I czekamy na ten koncert. Potem są 2 dni, 18 i 19 listopada, z warsztatami też, jam sessions. Powiedz więcej troszkę o tych 2 dniach szczególnych. Bardzo proszę. Warsztaty będą prowadzone w klasie śpiewu, czy tam wokalu, niekoniecznie tylko jazzowego, i w klasie gitary, no i zasad muzyki. Prowadzą te warsztaty muzycy z mojego KKP, które znowu zagra w tym roku, aczkolwiek nie w Polsce, tylko na Litwie. I prowadzi śpiew Reudrywka Szabi, która ma pełne wykształcenie operowe, zdobyte w Holandii, a na gitarze jeśli chodzi o zasady muzyki, będzie to prowadził Dima Gorelick. To będzie przez te 2 dni. A wieczorem zapraszamy do jam session, gdzie oprócz Dimy i Reudrywki będzie Edison Sanchez, też z KKPers, Arek Skolik, znakomity perkusista z Gliwic, Tomek Mucha, no i ci ludzie, którzy się pojawią, oczywiście. No i dzień później mamy największe wydarzenie festiwalu, czyli 2 koncerty z 2 różnymi programami zespołu Kronos Quartet, który przyjeżdża do nas z San Francisco na jeden jedyny koncert. I jest to wydarzenie moim zdaniem bardzo poważne, bo ten zespół się bardzo rzadko pojawia z uwagi i na odległość, i na cenę. No, tego typu rzeczy. To będą 2 koncerty. 18.30 i 21.00. To już państwo muszą sobie dobrać porę, która będzie najbardziej odpowiednia. Albo kupić 2 bilety, ponieważ grają 2 różne programy. Ja myślę, że byśmy o to poprosili, wychodząc z założenia, że Kronos Quartet ma takie wierne grono fanów, którzy mogą się zdecydować, żeby pójść na oba koncerty. Na przykład tą sytuację znam też na koncercie, o którym wcześniej mówiliśmy, Danilo Pereza i Johna Patitucciego. Pisał do mnie jeden muzyk, że on się wybiera właśnie na obydwa. No i słusznie. No to nigdy nie jest tak, że to są 2 takie same koncerty. Oczywiście, zwłaszcza, że tam jest muzyka improwizowana, to tam to jest zespół Wayne'a Shortera, tylko z innym perkusistą, więc tam nie ma mowy, żeby oni grali to samo. A tam tylko na żywo można zobaczyć interakcje, budowanie frazy, budowanie napięcia, współpracy, no wszystkiego, co jest ważne we współczesnym jazzie. Kronos Quartet 2-krotnie, to już będzie finał tegorocznej 16. edycji Palm Jazz Festiwalu 2025. Ale skoro spotkaliśmy się w studiu Trójki przy Myśliwieckiej 357, to spytam cię o twoje, ściśle twoje plany artystyczne na 2026 rok. No jeszcze w 2025 powinna być wydana moja płyta na fortepianie solo, ale mam nadzieję, że będziemy mogli o tym porozmawiać przy jakiejś następnej okazji. Płyta w każdym razie zagrana z palca, ale o tym będę, mówię, o tym... Rozumiem, to jeszcze nie jest ten czas. Będę opowiadał dalej, no bo lepiej to zagregować te informacje. No w tym roku jeszcze wybieram się do Francji na 5 koncertów, 4 w Duc de Lombard, świetne miejsce w Paryżu i 1 w Marsylii. Gramy z Erikiem Truffazem, mamy taki duet od 8 lat chyba i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry projekt. To jest cały czas ten sam projekt, tylko my go coraz lepiej gramy. Mam nadzieję, że ten progres będzie się utrzymywał. Gram jeszcze w Koszycach, na Litwie. W przyszłym roku zaczynam od Norymbergi, Monachium, Kassel, jeszcze jakiegoś miejsca w Niemczech. No, potem się zobaczy. A ta płyta z Nilsem Peterem Molwerem? Czekamy. Albo będziemy jeszcze dogrywać coś do niej, albo wydamy ją w wersji, która jest, bo myśmy nagrali pełną płytę. Krzysztof Kobyliński, dyrektor Palm Jazz Festival 2025, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję ci za to zaproszenie i za to spotkanie. Dziękuję ci, dziękuję państwu. Krzysztof Kobyliński opowiadał Państwu o tegorocznej edycji Palm Jazz Festival. A muzyka, która nam towarzyszyła przy okazji tego spotkania i tej rozmowy, to artystki i artyści, którzy pojawią się na tegorocznej edycji festiwalu Palm Jazz. Anna Maria Jopek zaśpiewała Szepty i łzy z pamiętnym solo trąbki Tomasza Stańko. Kaja zaśpiewała utwór Kiedy mówisz. A potem Kronos Quartet grał muzykę Henryka Góreckiego, a Nils Peter Molwer utwór Madagala. Prawda, że ileż tutaj historii nam się zdarzyło? Tak kolorowo będzie brzmiała tegoroczna edycja festiwalu Palm Jazz 2025, o której opowiadał Państwu dyrektor tego wydarzenia, właściwie tych wydarzeń, bo one są rozpisane na kilka tygodni, Krzysztof Kobyliński. Obie rozmowy, to spotkanie z Igorem Przebindowskim i to drugie z Krzysztofem Kobylińskim, oczywiście trafią także do naszych podcastów. Przypomnę Państwu, mało obiektywnie podcasty na naszej stronie radiowej, podcasty.polskieradio.pl, ale także we wszystkich serwisach streamingowych. Polecam Państwa uwadze. Cała audycja mało obiektywnie trafi także na naszą trójkową stronę, czyli trójka.polskieradio.pl. W sekcji audycje odnajdujemy hasło mało obiektywnie i o każdej dowolnie wybranej porze możemy wrócić do tej audycji. Na początku spotkania mówiłem o dwóch, a właściwie trzech płytach, które 31 października miały swoją premierę, ważnych płytach. Zdecydowanie wśród tych ważnych jest nowy album Agi Zarian. O tej płycie już trochę Aga opowiadała Państwu w kwietniu. Tak, w kwietniu kiedyś spotkaliśmy się podczas wyjazdowego naszego wydania audycji mało obiektywnie na festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Ta płyta już jest, właśnie się ukazała, The Second Time Around. To jest tytuł tego nowego albumu Agi Zarian. Słuchamy trzech utworów. Zatem z tego wydawnictwa The Second Time Around, Save the Children i Russians. Aga Zarian z nowego albumu. Second time around, just as wonderful with both feet on the ground. It's that second time you hear your love song sung, makes you think perhaps that love like youth is wasted on the young. Love's more comfortable the second time you fall, like a friendly home the second time you call. Who can say what brought us to this miracle we found? There are those who bet love comes but once, and yet I'm so glad we met the second time around. wonderful with both feet on the ground. It's that second time you hear your love song sung. Makes you think perhaps that love like youth is wasted on the young. Love's more comfortable the second time you fall, like a friendly home the second time you call. Who can say what brought us to this miracle we found? There are those who bet love comes but once, and yet, oh, I'm so glad we met the second time around. There are those who bet love comes but once, and yet, I'm so glad we met. I'm so glad we met, baby, the second time around. A child, when it's born, doesn't care where it's from. The only thing it needs is to be safe and loved. I think of the ones that can't sleep a night through. When the sky above them full of bombs and filled with frightening sounds, how I wish that they live feeling free with no pain in their souls. I hope that one bright day one bright day. We only will obey the laws of equality. Spread love. Spread Khrushchev said, "We will bury you." I don't subscribe to this point of view. It'd be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I say my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Of ideology, but What might save us, me and you, is if the Russians love their children too. Love their children too. Second Time Around. To płyta, którą Aga Zarian wraca do składu swojego zespołu sprzed wielu już lat. Darek Oleszkiewicz, Larry Kunz i Munyungo Jackson. To 12. płyta Agi Zarian, która właśnie się ukazała. A muzyka przed chwilą w audycji Mało Obiektywnie. The Second Time Around to jest klasyk Jimmy Van Heusen i Sammy Kahn. To autorstwa ich właśnie, ta piosenka. Russians, klasyk muzyki pop, Sting. I Save the Children, to jest z kolei autorska piosenka tandemu Darek Oleszkiewicz, Aga Zarian. Muzycy przylatują do Polski, będą koncerty, no i mam nadzieję, że także uda się zaprosić Agę do wizyty w audycji Mało Obiektywnie i porozmawiamy sobie o tym ważnym dla artystki albumie. Mówiłem, że trzy szczególne płyty ukazują się właśnie 31 października, to czas na tę trzecią. Nosi tytuł 17 i nie bez powodu nosi taki tytuł, bo jej autorem jest właśnie 17-letni pianista, kompozytor, aranżer Kuba Derej. Thank you. Reminiscences i Echoes of the Day. Dwie kompozycje z autorskiej, debiutanckiej płyty pianisty Kuba Derej. Tak się nazywa artysta. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, proszę Państwa, bo to młodszy brat Hani Derej. 12 kompozycji na tym albumie. Dziś te dwie w audycji mało obiektywnie. I czas się żegnać. A pożegna nas Bruce Springsteen i utwór My Father's House z tegorocznego wykonania albumu Nebraska. Całego na żywo. W teatrze w New Jersey. Mariusz Owczarek, kłaniam się i do usłyszenia w niedzielę w audycji Sanatorium. Last night I dreamed that I was just out where the pines grow wild and tall. I was trying to make it home through the forest before the darkness falls. I heard the wind rustling through the trees, and ghostly voices rose from the fields. I ran with my heart pounding down that broken path with the devil snapping at my heels. I broke through the trees and there in the night, my father's house stood shining hard and bright. The branches and brambles tore my clothes, scratched my arms, but I ran till I fell, shaking in his arms. I woke and I imagined the hard things that pulled us apart. We'll never again, sir, tear us from each other's hearts. I got dressed into that house I did ride from out on the road. I could see its windows shining in light. I walked up the steps and I stood on the porch. A woman I didn't recognize came and spoke to me through a chain door. I told her my story and who I'd come for. She said, I'm sorry, son, but no one by that name lives here anymore.